W poprzednim odcinku Goku był pewny, że ostatecznie pokonał Freezę. Ale niestety pomylił się. Freeza wpierw powalił Piccolo, a potem na oczach Goku zabił Krillina. Pora na ciebie, szczeniaku. Ty przeklęty, bezlitosny łajdaku. Zapłacisz mi. Co to znaczy? Zabierz stąd ciało Piccolo, znajdź Bulmę i statek kosmiczny, a potem uciekajcie. Rób co mówię, zanim stracę resztki cierpliwości. Czy niespodziewana transformacja Goku zmieni sytuację na Nameku? Dragon Ball Kaizen. Odcinek 48. Super Saiyańska Furia. Co to znaczy? Myślałem, że Saiyanie zmieniają się w wielkie małpy, ale to nie jest małpa. Pośpiesz się, jeśli Piccolo umrze, wraz z nim odejdzie Kami. Tato, wracaj na ziemię. Dołączę do was, kiedy będę mógł. Jak wrócisz do domu, kiedy wezmę twój statek? Słuchaj ojca i rób, co każe. Tato. Dzięki. Będę na ciebie czekał. Wiem, że tata sobie poradzi. Nie wymkniesz mi się tak łatwo, głupcze. Mam cię dość, potworze. Ilu niewinnych musi umrzeć, żeby cię powstrzymać? Zabiłeś mojego przyjaciela Krillina. Skąd on wziął taką moc? To niemożliwe. Teraz rozumiem. Nie wierzyłem Wegecie, ale to on miał rację. Mój tata jest super Saiyaninem. Dosyć. Dosyć. Zakończmy tę walkę tu i teraz. Złościcie śmierć niewinnych? Obłudniku. Ale to Saiyanie są najokrutniejszą rasą we wszechświecie. Zapłaciliśmy za nasze zbrodnie. Dzięki mnie. Działaliście mi na nerwy, przeklęte małpy. Teraz twoja kolej, Frieza. Myślisz, że możesz się ze mną równać? Mógłbym cię pokonać ze związanymi rękami. Nie obchodzi mnie, czy jesteś super Saiyaninem, czy nie. Gin. Thank you. kartą. Nie wybaczę ci twoich zbrodni. Niemożliwe. Nikt nie jest aż tak szybki. to się stało? Przestań wciąż uciekać. Pokaż, na co cię stać. Kpisz ze mnie? Przeklęty robaku. Niszczyłeś planety, a nie umiesz pokonać mnie? Kim ty jesteś? Nie wiesz? Jestem Saiyaninem, który przyleciał z Ziemi, żeby cię pokonać. Jestem legendarnym wojownikiem o czystym sercu i kipiącym złością. Jestem Super Saiyaninem Son Goku. Nie sądziłem, że te historie mogą być prawdziwe. Kto by pomyślał, że moc super saiyańska obudzi się w kimś tak niewinnym jak ty? Teraz rozumiem, dlaczego Vegeta nigdy nim nie został. Krillin, Dende, nie martwcie się. Nie zginęliście na darmo. Tata was pomści. Jesteśmy na miejscu. To statek kosmiczny taty. Co za upokorzenie. Pokonany przez brudnego, dzikiego Saiyanina. Ja, potężny Frieza, postrach całego kosmosu. To musi być koszmarny sen. Nie wierzę, że to się dzieje naprawdę. Koniec twoich rządów. Bezczelny łajdaku. Zapomniałeś, z kim walczysz? Będziesz przeklinał dzień, w którym ze mną zadarłeś. Nigdy mnie nie pokonasz. Prędzej zginę z własnej ręki, niż na to pozwolę. Na co czekasz? Tak bardzo pragniesz mojej śmierci? Przykro mi, ale to ty umrzesz. Jak długo zniesiesz próżnię kosmosu? Wątpię, żeby przyszło ci to tak łatwo jak mnie. Umrzesz razem z tą żałosną planetą. Gin! Nie. Żegnaj. Wersja polska dla AXN Studio Synthesis Media na zlecenie Pannonia Sound System. Tekst Janusz Winiarski. Czytał Andrzej Gajda. Stało się coś strasznego. Frieza postanowił zniszczyć całą planetę Namek. Co za okropieństwo. Goku, Gohan, Piccolo i ta panienka nie mają żadnych szans. Co się teraz stanie? W następnym odcinku odliczanie. Pokonam cię i wracam do domu.